معالجه کردن برادر دباغ، دباغ را به خفیه به بوی سرگین. خلق را میراند از وی آن جوان، تا علاجش را نبینند آن کسان. سر به گوشش برد همچون رازگو، پس نهاد آن چیز بر بینی او. کو به کف سرگین سگ ساییده بود، داروی مغز پلیدان دیده بود. ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت، خلق گفتند این فسونی بود شگفت. کین بخوان دفسون به گوش او دمید، مرده بود دفسون به فریادش رسید. جنبش اهل فساد آن سو بود، که زناز و غمزه و ابرو بود. هر که را مشک نصیحت سود نیست، لاجرم با بوی بد خو کردنیست. مشرکان را زان نجس خوانده است حق، کندرون پشک زادند از سبق. کرم کو زاده است در سرگین ابد، می نگرداند به انبر خوی خود. چون نزد بر وی نثار رش نور، او همه جسم است بی دل چون قشور. ورز رش نور حق بسمیش داد، همچو رسم مصر سرگین مرغ زاد. لیک نه مرغ خسیس خانگی، بلکه مرغ دانش و فرزانگی. تو بدان مانی که زان نوری تهی، زان که بینی بر پلیدی می نهی. از فراقت زرد شد رخسار رو، برگ زردی میوه ناپخته تو. دیگ زاتش شد سیاه و دود فام، گوشت از سختی چنین مانده است خام. 8 سالت جوش دادم در فراق، کم نشد یک ذره خامی تو نفاق. غوره تو سنگ بسته کس سقام، غوره ها اکنون مویزند و تو خام.